Okej. Okay. Ska vi till sen eller? Ja, det tror jag. Ja, släpp den. Lägg den på ryggen. Ja, kör den på ryggen så kommer den. Snabb jävel. Ja, skön fitta här, för det är som att det går fort. Ja. för vem måste kan. Det var allt jag hade att erbjuda för den här gången. Jösses, jag känner mig upphetsad. Jag ska nog ta och njuta lite på egen hand nu. Men häng kvar så ska du få lite spännande information. Och du, glöm inte Aktuellt Rapport varje vecka. De bästa reportagen, de häftigaste bilarna, de snyggaste tjejerna, de roligaste skämten, de fräckaste kontaktannonserna och den läckraste hårdporren. Live-tjejerna. Vad kan jag göra för dig? Ja, hej. Just nu sitter jag ensam och kåt här. Då ska jag snacka med en läcker blondin. Vad säger du med en blond 22-årig Stockholm-tjej som älskar en av sig? Hej, jag heter Liselott. Det är jättefint. Och jag tänker berätta lite om Teleklubb. Sveriges bästa live-telefonsex. Här förverkligar vi alla dina sexfantasier. Och dessutom gör vi det dygnet runt. Vad säger du om snygga blondiner, brunetter, fotomodeller, nymfomaner, unga tjejer, välväxta damer eller pilska madamer? Kanske vill du ha två tjejer på en gång? Eller tre? Vi klarar allt från normalsex till mer udda varianter och böjelser. Alla brudar är lika pratsugna, kåta och totalt sexgalna. Hos oss är det ingen som använder trosor. Samtidigt kostar 19,50 per minut. Du kan själv välja det betalningssätt som passar just dig bäst. Kontokort, faktura eller förskott. Vi hörs på 08 617 11 00. 08 617 11 00. Redo för en knullfest utan like? Då får du inte missa Aktuell Rapport Videos, Svenska Folkets Sexvanor. I denna fantastiska dokumentärporrserie lever vanliga svenskar ut sina absolut hetaste sexfantasier framför vår kamera. Här får du bevittna den oförfalskade sanningen om vad som händer i dina grannars sängkammare och vardagsrum. Lesbiskt, onani, hård knull, trekanter, partnerbyten, avsugningar, rakat analsex, ansiktstömningar och så vidare. De här knullsugna svenskarna gör vad som helst för att kåta upp dig med sina otroliga sexlekar. Hittills har Svenska Folkets Sexvanor kommit ut i 6 sköna delar. De kostar endast 198 till 298 kronor styck. Och du kan beställa dem på telefonnummer 08 643 0565. Jag upprepar 08 643 0565. På detta telefonnummer kan du även gratis beställa Sveriges största postorderkatalog med underkläder, gummiartiklar, videotidningar och sexhjälpmedel. Ha det så skönt!